yo pape ma solo yesa la kana bolingo venika mwana kanga ele nandi makite lelo na moni na komiko sate una bolingo ele eloko batipa na tambu na eva oh mama Mama, venika mama, il neja. Mama, Simba lo bako to kende lisa la mana mama.